50 languages. 96. 96. 96. حروف العطف 3. Σύνδεσμοι 3. Σύνδεσμοι 3. انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. Σηκώνομαι μόλις χτυπήσει το ξυπνητήρι. Σηκώνομαι μόλις χτυπήσει το ξυπνητήρι. أصير متعباً بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Με πιάνει νύστα όταν έχω διάβασμα. Με πιάνει νύστα όταν έχω διάβασμα. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Θα σταματήσω να δουλεύω όταν φτάσω τα 60. Θα σταματήσω να δουλεύω όταν φτάσω στα 60. متى أنت ستتصل؟ Πότε θα πάρετε τηλέφωνο? Πότε θα πάρετε τηλέφωνο? بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت. Μόλις έχω ένα λεπτό ελεύθερο. Μόλις έχω ένα λεπτό ελεύθερο. سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت. Θα τηλεφωνήσει μόλις έχει λίγο χρόνο. Θα τηλεφωνήσει μόλις έχει λίγο χρόνο. إلى متى سوف تشتغل؟ Πόσον καιρό θα δουλεύετε? Πόσον καιρό θα δουλεύετε? سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. Θα δουλεύω όσο μπορώ. Θα δουλεύω όσο μπορώ. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Θα δουλεύω όσο είμαι υγιής. Θα δουλεύω όσο είμαι υγιής. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Είναι στο κρεβάτι αντί να δουλεύει. Είναι στο κρεβάτι αντί να δουλεύει. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. Διαβάζει εφημερίδα αντί να μαγειρεύει. Διαβάζει εφημερίδα αντί να μαγειρεύει. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. Κάθεται στο μπαρ αντί να πάει σπίτι. Κάθεται στο μπαρ αντί να πάει σπίτι. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Από όσο ξέρω, μένει εδώ. Από όσο ξέρω, μένει εδώ. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Από όσο ξέρω, η γυναίκα του είναι άρρωστη. Από όσο ξέρω, η γυναίκα του είναι άρρωστη. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Από όσο ξέρω, είναι άνεργος. Από όσο ξέρω, είναι άνεργος. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Με πήρε ο ύπνος. Διαφορετικά θα ήμουν συνεπής. Με πήρε ο ύπνος. Διαφορετικά θα ήμουν συνεπής. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Έχασα το λεωφορείο. Διαφορετικά θα ήμουν συνεπής. Έχασα το λεωφορείο. Διαφορετικά θα ήμουν συνεπής. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Δεν βρήκα τον δρόμο. Διαφορετικά θα ήμουν συνεπής. Δεν βρήκα το δρόμο. Διαφορετικά θα ήμουν συνεπής.